सारे छज्जे के नीचे खड़े हैं धस गए जैसे दलदल, तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं। इतर गिरा दो गुलाबो, जरा इतर गिरा दो हे नैनों का निशाना मुझ पे लगा के चलाई डांडा, झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाए वाई वाई, झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाए वाई वाई। गुलाबो जल जरा सी हा।